48 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 marca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Warszawie otwarto przychodnię aborcyjną. Protestowały organizacje pro-life. Kandydaci na prezydenta zabiegają o głosy. Za chwilę o tym, co sądzą o propozycji szkoleń wojskowych. Od jutra nowy rozkład jazdy na kolei. Ważne zmiany, m.in. dla mieszkańców Śląska. To pierwsza taka placówka w Polsce. W Warszawie otwarto przychodnię aborcyjną, gdzie można uzyskać pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej. Przychodnia ABOTAK znajduje się naprzeciwko budynku Sejmu. Jest prowadzona przez organizację aborcyjny Dream Team i w całości jest finansowana ze środków pochodzących z internetowej zbiórki. O tym, jak działa, mówi Kinga Jelińska, współzałożycielka organizacji aborcyjnej Dream Team. To jest miejsce, gdzie osoby mogą przyjść i zrobić z nami aborcję farmakologiczną. Bo w 2025 roku rzeczywistość aborcyjna w Polsce jest taka, że większość aborcji jest robiona metodą farmakologiczną. Co jest potrzebne? To jest informacja, dostęp do lekarstw, które masowo osoby z Polski zamawiają przez internet od organizacji pozarządowych, oraz wsparcie i dobre słowo. Otwarciu przychodni towarzyszyły protesty zorganizowane przez organizację Pro-Life. Będą trwały tak długo, jak długo będzie działać placówka, zapowiada Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Przychodnia się leczy ludzi, a nie zabija. To, że ktoś pod gmachem Sejmu otwiera taki lokal, gdzie będzie można świadczyć usługę z zakresu ludobójstwa narodu, no to jest przykład upadku państwa polskiego. Gdyby rzeczywiście było tak, że jest większość Polaków za aborcją, już dawno ustawa aborcyjna jakaś by wyszła z parlamentu. Porządku przy wiejskiej pilnowała policja. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta za pomysłem szkoleń wojskowych. Wczoraj premier zapowiedział w Sejmie, że do końca tego roku powstanie gotowy model szkolenia dla każdego mężczyzny na wypadek wojny. Rafał Trzaskowski mówił w Bielsku Białej, że takie szkolenia powinny być dostępne dla każdego, zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiet. Przeszkolenia w bardzo różnych formatach. Weekendowe, tygodniowe, miesięczne, wakacje z wojskiem. Dla każdego, kto chce się przeszkolić i dla każdego, który chce się przygotować. Dla każdego, kto się chce nauczyć pierwszej pomocy, strzelać, właśnie wszystkich tych umiejętności, które przydają się w sytuacjach kryzysowych. Nie tylko na wypadek wojny. I ja uważam, że tego typu kursy powinny być oczywiście otwarte dla wszystkich, którzy w takich kursach chcą wziąć udział. Kandydat na prezydenta partii Razem, Adrian Zandberg, uważa dobrowolne szkolenia za sensowne, ale jak zaznacza, na wszystkie pomysły trzeba patrzeć realistycznie. Polscy żołnierze, którzy służą w armii, żołnierze zawodowi, nie mają wystarczającego wyposażenia osobistego, że żołnierze w polskiej armii sami sobie buty kupują. Więc myślę, że dobrze by było, że najpierw Ministerstwo Obrony Narodowej posprzątało w swoim ogródku i zadbało o to, żeby choćby wyposażenie osobiste żołnierzy stało na sensownym poziomie, zanim będzie ogłaszało jakieś bardzo ambitne plany, dla których może potem okazać się, że zwyczajnie nie ma pokrycia. Adrian Zandberg, pytany o wydatki na obronę w kontekście obecnej sytuacji na świecie, szczególnie w Ukrainie, odpowiedział, że najbardziej interesują go nie cyfry, ale skuteczność wydawania pieniędzy. Jutro wejdzie w życie pierwsza z planowanych na ten rok korekt rocznego rozkładu jazdy na kolei. Jest związana z modernizacją linii. Zmieni się trasa pociągów PKP Intercity, które dziś dojeżdżają i rozpoczynają bieg w Bielsku Białej, informuje rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz. IC Korfanty z Warszawy i IC Daszyński do Białegostoku. Oba składy od 6 maja pojadą do Gliwic, zatrzymując się m.in. w Zabrzu, Katowicach, Załężu, Chorzowie Batorym czy Rudzie Śląskiej, i przestaną one się zatrzymywać w Tychach, Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach. Aby ułatwić pasażerom z województwa śląskiego planowanie podróży, PKP Intercity wprowadziło honorowanie biletów z kolejami śląskimi. Prace na południu województwa śląskiego spowodują też utrudnienia dla pasażerów kolei śląskich, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk. Pasażerów pociągów linii S5 Katowice-Zwardoń, S6 Katowice-Wisła-Głębce czekają utrudnienia na odcinku Kobiór-Czechowice-Dziedzice. Część pociągów będzie skrócona do Czechowic-Dziedzic. Za skrócone pociągi będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa lub zapewniona będzie przesiadka na inne pociągi kolei śląskich i Intercity, a dodatkowo od Rajczy do Zwardonia trzeba będzie przesiąść się z pociągu na autobus. Ten szlak będzie zamknięty.

Toni Collette, australijska aktorka pracująca od lat w Hollywood, ostatnio zapytana o to, który jej zdaniem jej film, film z jej udziałem jest najbardziej popularny wśród obserwatorów pewnego bardzo znanego portalu filmowego, trafiła bez pudła, Mała Miss. No i zgadza się, a to dewoczka z właśnie muzyką z tego filmu, piękna ścieżka dźwiękowa, Sufjan Stevens też na niej się pojawia i tak się rozmarzyłam, ale też myślę, że obecność gościa w studiu do tego rozmarzenia mnie skłania i bardzo się cieszę, Roman Gutek Studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Że tak co roku możemy się spotykać, bo rok temu prawie dokładnie spotkaliśmy się w Trójce w tym samym studiu i zapowiadaliśmy Timeless Film Festival Warsaw, pierwszą odsłonę, a w tym roku zapowiadamy drugą i moja radość i rozmarzenie jest tym większe, że w tym roku Trójka patronuje festiwalowi. Dyrektor festiwalu Timeless Film Festival Warsaw, Roman Gutek, jeszcze raz oficjalnie. Witamy, panie Romanie. Jakie nastroje po tej pierwszej edycji, jakie nastroje przed tą drugą? Super. I tak rok temu i teraz. To ja mam wielką frajdę po prostu. Robię ten festiwal dla przyjemności. Robię to też dla widzów i dla siebie trochę, żeby sobie przypomnieć wiele filmów. Ta klasyka tak do końca nie wiem, dlaczego stało się jakoś istotna teraz. Może po prostu z tego względu, że już tak czuję, że mam mniej czasu i nie chcę poświęcać go oglądaniu, nie wiem, 20 filmów, żeby jakąś perełkę wybrać. Wolę wrócić do tych filmów, które no, są właśnie ponadczasowe, są timeless. Takie, które właśnie, których no, czas nie nadgryzł, które cały czas są intrygujące, interesujące, które mówią o tych podstawowych wartościach, ale też no, często były takimi milowymi krokami w rozwoju po prostu kina i języka kina i zapisały się w historii, chociaż no, my unikamy tego słowa klasyka, no bo ono tak brzmi trochę akademicko. I, może trzeba odczarować to słowo też. No, staramy się właśnie, dlatego też staramy się no, trochę dekonstruować właśnie to pojęcie i też oczywiście pokazujemy te filmy, które zapisały się w historii na stałe i są takimi krokami milowymi, ale też pokazujemy wiele filmów, które nie trafiło na polskie ekrany i też staramy się odkrywać przed polską publicznością właśnie te filmy, czy te filmy, których akademicy z różnych względów nie włączyli do kanonu, tak zwanego kanonu. Chociaż ten kanon też się zmienia, to ja już tylko powiem jedno, na pewno pani wie i część słuchaczy, że Sight and Sound, brytyjski miesięcznik filmowy, co 10 lat odnawia właśnie tą listę najważniejszych filmów i do tej pory oczywiście te bardzo takie klasyczne filmy były na pierwszych miejscach. Nie wiem, czy Kurosawa, Bergman, Hitchcock i wielu innych takich znanych twórców, a dwa czy trzy lata temu kolejna edycja się odbyła i ku zaskoczeniu wielu, szczególnie tych klasyków, po prostu pojawił się film Chantal Akerman, film długi, ponad 3 godziny. Bulwar handlowy 1080 Brooklyn. Tak, właśnie. Film minimalistyczny, niełatwy w oglądaniu. I to było zaskakujące, ale to też o czym świadczy, że po prostu właśnie te kanony trzeba burzyć i burzą je, myślę, młodzi, którzy zostali zaproszeni tam do udziału. I nie wiem, z Polaków Michał Oleszczyk na przykład brał udział, ja zresztą też powiem nieskromnie, zostałem zaproszony i od kilku edycji biorę udział jako programer festiwali po prostu. To w takim razie powiedzmy, co już możemy powiedzieć o programie drugiej odsłony Timeless Film Festival Warsaw, bo część informacji oczywiście jeszcze wciąż jest tajna i ten program będziecie odsłaniać w ciągu najbliższych tygodni, ale trochę już wiemy i trochę jest takich jubileuszowych sekcji, które mnie bardzo cieszą. Ta pierwsza, która mnie bardzo cieszy, Daniel Olbrychski kilka tygodni temu obchodził 80. urodziny i on będzie bohaterem retrospektywy Twarzą w twarz z legendą. Tak, dokładnie 27 lutego pan Daniel skończył 80 lat. 20 filmów wybrał pan Daniel i praktycznie wszystkie pokażemy. Mówię, nie wiem, może jeden czy dwa tytuły. Mieliśmy problem ze sprowadzeniem, ze znalezieniem posiadaczy praw. W większości będą to polskie filmy, bo jednak grał w polskich filmach. Popioły Andrzeja Wajdy, Małżeństwo z rozsądku, Barei, Jowita, Morgensterna, Wszystko na sprzedaż, Wajdy, ale też będą filmy zagraniczne. Grał w wielu filmach. Agnus Dei, Miklosza Jancho, rzadko pokazywany. Pokażemy też reżyserską wersję Blaszanego Bębenka, dłuższą o ponad 20 minut. I moim zdaniem smaczek Upadek Italii Lordana Zafranowicza, film jugosłowiański z 1981 roku, w którym Daniel Olbrychski zagrał główną rolę. To jest wybitny film, to jest część trylogii Lordana Zafranowicza i cieszę się, że ten 82-letni reżyser będzie z nami. Pokażemy pozostałe części trylogii Okupacji w 26 obrazach, też głośny film swego czasu i Wieczorne dzwony. Przyleci, będzie z nami, to naprawdę cieszę się, bo ja powracam do lat 80. W czasie warszawskiego festiwalu, chyba to był rok 87-88, właśnie zrobiliśmy retrospektywę reżysera i był. Cieszę się, że spotkamy się teraz ponownie, więc Róża Luksemburg między innymi też będzie, Margarety von Trotta w tym zestawie, więc też fajnie, że ta retrospektywa, 8 filmów pokażemy w czasie festiwalu Timeless między 7 a 14 kwietnia, a pozostałe 12 pokażemy wspólnie z Finą w Iluzjonie w drugiej połowie kwietnia, więc będą mogli widzowie, ci, którzy będą chcieli oglądać inne filmy, też oglądać filmy właśnie z udziałem Daniela Olbrychskiego po zakończeniu festiwalu. 12 tytułów. Podobnie z retrospektywą Sama Peckinpacha. 8 filmów pokażemy w trakcie festiwalu, a całą retrospektywę powtórzymy też w drugiej połowie kwietnia. To porozmawiajmy chwilę o Samie Peckinpachu właśnie. Krwawy Sam, tak na niego mówiono. I tak chyba z tego, co pamiętam, ta retrospektywa też się państwu ułożyła. Z tak, takim Marcin Pieńkowski kuratoruje i to jest jego nazwa. On zaproponował taką nazwę. No tak, to jest twórca, którego filmy powodowały, że widzowie niektórzy o słabszych nerwach opuszczali salę. Mówimy o latach 60., 70., jednak dzisiaj nie wiem, kiedy oglądamy filmy Tarantino, one już tak nie szokują, trochę bardziej się oswoiliśmy z taką umowną brutalnością, która jest oczywiście w kinie, bo nie można tego traktować dosłownie, więc takie filmy jak Dzika Banda, Nędzne psy, czy Dajcie mi głowę Alfreda Garci, to są klasyczne filmy zaliczane do klasyki kina amerykańskiego, ale też do opowiadania o świecie poprzez no, gwałtowność czy brutalność też. Bardzo dyskutowane te filmy były wówczas. Wciąż się twórcy odwołują do Peckinpacha. Pamiętam, Paweł Maślona na niego właśnie powoływał się, kiedy opowiadał o tym, gdzie się w jego głowie budowała ta koncepcja kosa. To między innymi Peckinpach tutaj był punktem bardzo ważnym odniesienia dla niego. Tak, no i to nie tylko on, zresztą też i Tarantino gdzieś wymieniał Peckinpacha. Może to nie był najważniejszy dla niego twórca, więc cieszę się, że no, też nie jest łatwo zebrać te kopie, znaleźć posiadaczy praw, ale no, praktycznie będzie to pełna retrospektywa. Jeszcze jeden tytuł nie jest potwierdzony. Cieszę się, od dawna ten twórca zasługujący na taką retrospektywę no, nie był tak szeroko prezentowany w Polsce na żadnym festiwalu, ani też w Iluzjonie specjalnie nie był obecny. Tak, a co można zdradzić i co może pan powiedzieć o sekcji, no takiej powiedziałabym nadsekcji wręcz, Uczta Kinomanek i Kinomanów. Tam ma być bardzo dużo filmów, no, bardzo dużo nazwisk, już kilka jest znanych. Hitchcock, Scorsese, Sally Potter, Peter Weir, Oliver Stone, Agnes Varda, Louis Buñuel. Nie mogłabym teraz jeszcze wymieniać, no ale panie Romanie, co w programie festiwalu pokażemy razem z tymi filmami, które będą pokazywane później, bo nie wszystkie będą w trakcie festiwalu filmu Olbryskiego pokazane, chociażby filmy z Olbryskim. Pokażemy około 160 tytułów, więc no dużo. Natomiast no właśnie ta sekcja, którą nazwaliśmy Uczta Kinomanek i Kinomanów, zresztą tak mógłby się nazywać ten festiwal w ogóle, właśnie, myślę, jest takim swoistym festiwalem festiwalu. Tam będzie ponad 70 tytułów. Większość oczywiście mamy już potwierdzonych. No, zacznę od samego początku tej listy. Chociażby Gorączka Złota Czeplina w stulecie premiery. Później Dziwolągi, to da Browninga. Też dodam, że wiele, bo często jestem pytany skąd, dlaczego ten tytuł, a nie inny. Też wiele filmów jest już zrekonstruowanych cyfrowo, ale jednak nie wszystkie. Jest bardzo trudno zdobyć kopię 35 mm. Filmoteki chronią je. Ale też staramy się tutaj pokazać właśnie filmy, które zostały ostatnio właśnie scyfryzowane. Są kopie cyfrowe i wiele z tych tytułów miało właśnie światowe premiery na kilku dużych festiwalach klasyki, chociażby w Bolonii jest świetny festiwal, czy w Lyonie, więc właśnie chociażby Dziwolągi, ten film został cyfrowo zrekonstruowany. I w tej wersji też do Polski przybędzie. Tak, ale będzie też chociażby Tramwaj zwany pożądaniem Kazana. Będzie Ucieczka z Kazańca Roberta Bressona. To też cieszę się, bo to jest taki wzorzec Sèvres, kina, w ogóle rola montażu w tym filmie, więc to jest z 1956 roku. Viridiana Buñuela, Powiększenie Antonioniego, Armia cieni Jean-Pierre Melville'a, to też jeden z tych filmów, który właśnie został ostatnio scyfryzowany. Ale też Wejście Smoka pokażemy, bo jest i cyfrowa kopia. Ja się uśmiecham cały czas, nie potrafię przestać się uśmiechać, ponieważ to jest faktycznie uczta dla kinomanek i kinomanów. Właśnie, Piknik pod wiszącą skałą w 50-lecie istnienia tego filmu, ale też filmy troszkę mniej znane. No wymieniłem te tytuły głośne, ale pokażemy też i czeskie filmy. Pokażemy też chociażby właśnie wspominaliśmy Chantal Akerman, tak. Złote lata 80. No, mnóstwo tytułów. Jest dużo tytułów i to rzeczywiście jest prawdziwa uczta, różnorodność. No, stół obficie zastawiony i zapraszamy. I bierzcie państwo urlop i przybywajcie do Muranowa, Luny, Iluzjonu. będzie się działo. Panie Romanie, a kiedy pełen program zostanie opublikowany? Bo to chyba koniec marca mniej więcej. 25 marca opublikujemy już szczegółowy program, cały kalendarz projekcji. Będzie ich ponad 200. Ale no też zdradzamy już sporo i na stronie internetowej można dużo informacji znaleźć i też wysyłamy newsletter, więc proszę wejść na stronę timelessfilmfestival.pl i tam szukać informacji, czy zapisać się właśnie, żeby otrzymywać newsletter, śledzić to, co mówimy, słuchać Trójki między innymi i będą państwo na bieżąco. Pod patronatem Trójki drugi festiwal Timeless Film Festival Warsaw 7-14 kwietnia w Warszawie, ale myślę, że różne rzeczy nie tylko dotyczące Warszawy jeszcze będziemy mogli w następnych rozmowach zdradzić i o tym opowiemy. Roman Gutek, dyrektor programowy festiwalu, bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, panie Romanie. Ja jeszcze powiem, że już wśród tych ogłoszonych retrospektyw jest także Hołd i Pożegnanie dla Davida Lyncha, więc ja teraz sięgam z wielką przyjemnością. No, pełna retrospektywa filmów Davida Lyncha i krótkie jego filmy, bardzo znane, bardzo mało znane. Ten zestaw już jest wymieniony na stronie internetowej wspomnianej przez Romana Gutka, więc zachęcam, żeby tam zajrzeć i sprawdzić, które filmy, na które filmy się szykować, a ja sięgam po utwór Davida Bowie I'm Deranged. To oczywiście Zagubiona autostrada. I start to believe if I were to leave, in sky the man shakes his hands held high. Cruise me, young, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return, no return. W ramach uczty dla kinomanek i kinomanów także hołd i pożegnanie dla Davida Lyncha na drugim Timeless Film Festival Warsaw. A ja teraz sięgam po utwór z małego ekranu, zapowiadając, choć jeszcze właściwie nie ma nic do zapowiedzenia, bo bardzo mało wiadomo, ale mimo wszystko czekam z lekkim niepokojem na trzeci sezon serialu Euforia, bo była to produkcja, która mocno zamieszała nam w głowach kolejnymi odsłonami, ale w styczniu miały rozpocząć się zdjęcia. Wciąż nie ma żadnych konkretów, żadnych potwierdzeń, ale liczę na to, że Sam Levinson, jeśli chodzi o tę produkcję, nie spuścił z tonu. Nie wszystkie mu się udawały pomiędzy, ale jeśli chodzi o Euforię, bardzo liczę na to, że będzie dobrze. Labyrinth, mam nadzieję, że również pojawi się jako kompozytor muzyki w tym trzecim sezonie. Did things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey, it made a mirror flip. What do I say to make me exist? Oh, stranger. Still don't know my name. You still don't know my name. And I would die the same. But right now. Wish you come over. Miss you, kiss you, and make believe. I'm dreaming of all of the possibilities. I'm kissing all over your body, my Nefertiti. And every time I think the planets are aligning. Sporo perypetii już nie tylko za bohaterami serialu Euforia, ale także za ekipą. No a do obsady ma w tym trzecim sezonie dołączyć Sharon Stone. No oczywiście do tego, co na małym ekranie będziemy wracać w naszych spotkaniach we Wszystko Wszędzie Teraz. Choć teraz przed nami utwór z filmu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, który jest dostępny w streamingu, więc bardzo Państwu polecam, gdyby ktoś jeszcze nie miał okazji się z nim zapoznać, ale szanse do tego, żeby się z nim zapoznać, będą mieli także mieszkańcy wielu europejskich krajów, którzy wybiorą się na wydarzenia z programu zagranicznego, kulturalnego polskiej prezydencji, o czym za chwilę porozmawiamy. La la la la la la la la la la la. To muzyka z filmu Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej. Nie bez powodu się pojawia w studiu Weronika Elertowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Menadżerka zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji Instytutu Adama Mickiewicza. No bo trwa polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. No i ten zagraniczny program kulturalny, informowaliśmy o nim od samego początku, ale nabiera rozpędu. Wszystko się dzieje bardzo intensywnie. I oczywiście jest też bardzo poważny wątek filmowy w tym programie i o tym dzisiaj porozmawiamy, ale może powiedz, na jakim jesteście teraz etapie, początek marca, gdzie się odbywają wydarzenia, co się teraz dzieje, nawet oprócz filmu. Od czego zacząć? No właśnie. Jeśli miałabym być szczera, to powiedziałabym, że wszędzie, dosłownie wszędzie jesteśmy. Ja myślę, że wszystkich mogłabym zaprosić faktycznie na fantastyczną wystawę, którą mamy aktualnie w Budapeszcie, European Kinship. Wystawa fotografii, w której biorą udział naprawdę niesamowite talenty, niesamowite artystki, artyści zajmujący się fotografią. I w ramach tej wystawy, która kończy się w tym miesiącu, z końcem marca, planujemy też bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie zresztą streamowane, dlatego że organizujemy konferencję, w której wezmą udział dyrektorzy, kuratorzy najważniejszych europejskich instytucji fotograficznych, ale za chwilę na przykład otwieramy, za chwilę, bo już od 14 marca będzie dostępna dla publiczności wystawa Joanny Warszy. Myślę, że bardzo ważne wydarzenie w Bozar w Brukseli. Wystawa, która opowiada o Polsce, ale wystawa, która opowiada o nas z perspektywy osób, które znalazły w naszym kraju dom, bezpieczną przystań, natomiast opowiadają o Polsce z perspektywy osób należących do diaspor, do mniejszości. Bardzo ciekawi artyści, między innymi oczywiście Małgorzata Mirgatas, ale też Open Group, których wystawa w tej chwili w Zachęcie. Zachęcam wszystkich do obejrzenia i wielu, wielu innych. To takie krótkie zajawienie i pokazanie, że nie tylko filmowo, bo oczywiście program jest bardzo bogaty, ale my skupmy się w audycji Wszystko Wszędzie teraz na tym, co w ramach tego programu kulturalnego zagranicznego polskiej prezydencji pokażecie zagranicznej publiczności, właściwie w całej Europie, nie tylko też w państwach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się te wydarzenia, przypomnijmy. Solidarność to jest to hasło przewodnie. Tak, solidarność, ale pojmowana bardzo, bardzo szeroko i rzeczywiście to jest ten cel, który sobie na samym początku postawiliśmy. Chcieliśmy wpisać to pojęcie wspólnoty, solidarności w dużo szerszy kontekst i to jest widoczne oczywiście też w naszym programie, który funkcjonuje za granicą pod hasłem Solidarity on Screen w kilkunastu europejskich krajach. Ta solidarność jest traktowana, pojmowana na kilka różnych sposobów, powiedziałabym, bo z jednej strony, no oczywiście też mówimy o solidarności w tym kontekście historycznym, ale też w ujęciu związanym z troską o nasze środowisko, troską o drugiego człowieka. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób twórcy filmowi widzą no właśnie, wspólnota, ale też mamy dość duże pasmo filmów dotyczących chociażby siostrzeństwa, bo rzeczywiście to kino kobiece jest dla nas bardzo ważne i zresztą aktualnie w Paryżu w kinie Reflet Medici możemy zobaczyć taki cykl najważniejszych filmów z ostatnich nie tylko lat, ale też dziesięcioleci, bo również są to filmy historyczne oczywiście. Filmów tworzonych przez polskie reżyserki. Dla nas w programie filmowym jest też bardzo ważne i to widać w tych wszystkich miejscach, w których jesteśmy obecni, spotkanie z twórcami. Mhm. Ta organizacja spotkań reżyserów, operatorów z publicznością jest ważnym elementem całego programu. Tam, gdzie jest to z różnych względów niemożliwe, zapraszamy również oczywiście filmoznawców, którzy interpretują filmy, opowiadają o nich we współczesnym kontekście. Z tego, co widzę w programie, to tuż za nami właściwie spotkanie w Brukseli z Damianem Kocurem. To jest z pewnością ciekawy twórca, ale też Małgorzata Szumowska, Michał Englert i kilka takich spotkań się szykuje. Tak, rzeczywiście. Zresztą Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Ich filmy zobaczymy w serii Close Up, którą prowadzi Centrum Sztuk Pięknych Bozar w Brukseli. No i oczywiście będzie to znów okazja do spotkania z tymi twórcami osobiście. Zresztą Damian Kocur również przedwczoraj dosłownie opowiadał belgijskiej publiczności o filmie Chleb i sól. Ja zaczynałam od Agnieszki Smoczyńskiej i muzyki z filmu Silent Twins właśnie dlatego, że między innymi w jednym z tych cykli Solidarity on Screen, w tym, o którym wspomniałaś, siostrzeństwo, właśnie Silent Twins. To jest ten film, który jest pokazywany. Powiedz jeszcze o miejscach, dokąd polski film dotrze. Rzeczywiście to jest dość istotne i tutaj nawiążę do tego, o czym wspomniałaś na samym początku. Jesteśmy z jednej strony obecnie oczywiście w krajach unijnych, ale nie tylko. Bardzo mocna, również filmowa obecność programu zagranicznego to kraje akcesyjne i nasze współprace chociażby w Mołdawii, w Ukrainie, ale też w Macedonii Północnej, w Serbii. I rzeczywiście nasze filmy będą pokazywane chociażby na festiwalu Beldox w maju. Tam akurat wybór, który już wkrótce organizatorzy festiwalu ogłoszą, wybór 6 filmów dokumentalnych, ale jesteśmy też w Cluj-Napoce, w Rumunii. Myślę, że tutaj też dość ciekawa inicjatywa, w której współpracujemy i wspiera nas bardzo Filmoteka Narodowa Instytutu Audiowizualnego. Tak. Mam tu na myśli festiwal Film O'Clock, który wkrótce będziemy mogli również w Polsce obejrzeć w kinie Illusion. I myślę, że ciekawe wydarzenie, które trwa od 3 do 6 kwietnia, dlatego że Film O'Clock to jest festiwal z korzeniami rumuńskimi, natomiast prezentuje w jednym czasie w 11 krajach filmy z Mołdawii, filmy rumuńskie oczywiście, ale również kino afrykańskie. Myślę, że niesamowita szansa na zobaczenie filmów, których nie mamy na co dzień szans zobaczyć. I myślę, że też bardzo ciekawy punkt tego programu, dlatego że po festiwalu odbywa się spotkanie z twórcami, na którym możemy oczywiście zadawać pytania. Jest to spotkanie, które co prawda funkcjonuje w formule hybrydowej, online'owej. Natomiast w 11 krajach widzowie mogą w tym spotkać samym czasie spotkać się z twórcami. No i rzeczywiście do konkursu głównego tego festiwalu zostały wybrane między innymi po raz pierwszy zresztą polskie shorty. Także myślę, że to jest świetny początek jakiejś dalszej współpracy. Chociaż z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym współpracujemy też przy innym programie, czyli pokazach klasycznych polskich filmów w Kinotece Narodowej w Skopie. Mm. Więc to kolejny tak naprawdę właśnie nie unijny kraj, w którym jesteśmy obecni, ale bardzo, bardzo ważny na naszej mapie. Bardzo ciekawy jest program pokazów z cyklu Solidarity on Screen. Ja teraz słyszą państwo, przeglądam też. Nie zdążymy i nie absolutnie nie mam takiej ambicji, żeby wymieniać wymieniać wszystkie tytuły, ale czy Solidarność historycznie, w której między innymi film Jana P. Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów, czy Wojciecha Marczewskiego, Ucieczka z kina Wolność, czy Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, jak widać, to jest rzeczywiście taki zestaw, który bardzo szerokie spektrum obejmuje i jeśli chodzi o nazwiska twórców i jeśli chodzi o czasy, w których te filmy powstawały. Solidarność z przyrodą tutaj z jednej strony o psie, który jeździł koleją Magdaleny Niedź, a z drugiej Pokot Agnieszki Holland. Solidarność z człowiekiem, tu znowu Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Agnieszka Woszczyńska, przypomnę, laureatka Talentów Trójki sprzed lat. No i właśnie o wspólnocie filmy i ten zestaw zawiera między innymi film Pawła Łozińskiego, film Balkonowy. No i siostrzeństwo, o którym Weronika Elertowska wspomniała, między innymi Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, ale także Świętem Ognia Kingi Dębskiej i Aniołami z Sinjaru Hanny Polak. Bardzo ciekawy program. O, jeszcze Moje stare Nataszy Parzymiec. To jest krótki metraż, który sporo szumu wywołał przy okazji premiery festiwalowej w różnych miejscach. Tak, tak, tak. A ja muszę jeszcze tutaj wspomnieć, że część z tych filmów, które przed chwilą wymieniłaś, rozmowy z ich twórcami będzie można usłyszeć w ramach takiego projektu podcastowego, który jest dostępny zresztą w języku angielskim na Spotify'u culture.pl i bardzo Państwa zachęcam do posłuchania 5 wywiadów z twórcami, między innymi Hanną Polak o jej filmie Anioły z Sinjaru właśnie. Twórcy opowiadają o swoim warsztacie, ale też o tym, czym jest dla nich solidarność, o tym, czym jest dla nich wspólnotowość, jak to widzą w kontekście swojego warsztatu reżyserskiego. Tą serię podcastową będziemy mogli udostępnić również publiczności, no właśnie, mówiącej w języku ukraińskim, serbskim, rumuńskim. Te podcasty będą tłumaczone i w ramach naszych współprac filmowych udostępniane naszym partnerom. To jest świetny pomysł, naprawdę. Bardzo ciekawy program filmowy, ale też bardzo ciekawy program we wszelkich płaszczyznach zaanektowanych przez ten program, więc będziemy z pewnością w Trójce do rozmów na temat zagranicznego kulturalnego programu polskiej prezydencji w 2025 roku jeszcze nie jeden, nie dwa razy wracać. Weronika Elertowska, menadżerka zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z Instytutu Adama Mickiewicza, była moją gościnią w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my wracamy do muzyki filmowej. Compassion. jak cień i baj. Tak to mi. No, daleko odpłynęliśmy. Takie wyciszenie zaproponował nam Little Fox. To utwór wykorzystany w serialu Biały Lotos, czyli utwór prosto z Tajlandii. A w przyszłym tygodniu premiera nowego filmu Bonga Joon-ho, laureata Oscara za film Parasite. Ten nowy film to Miki 17 i na pewno o tym filmie porozmawiamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a dziś już pora na napisy końcowe. Katarzyna First-Wojtkowska, Maciej Załęcki, Ola Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Po 15 w Trójce, a właściwie po 16, Piotr Pogorzelski, magazyn Po Prostu Wschód. Do usłyszenia. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Polska klasa robotnicza melduje. Zetępienie wdaje się w uliczne awantury. To proste chłopaki ze wsi. Czyli sam się pobiłem. Zobowiązania zostały wykonane. Czego się ten twój komunizm boi, co? Że przez gumę do rzucia i kolorowe skarpetki Polska Ludowa się zawali? Chodzi o wzorce z Ameryki. Nietypowy dzień kobiet, bo z mężczyznami w roli głównej. Wojciech Druszcz. Sławomir Rogowski, Bikiniarz. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki reżyser Waldemar Modestowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.